أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه چې اسماء تلاوت کړه د سورة الاعراف د نه پنځوسم آیاته څخه شروع پر څلور شپېته آیات باندې ختم سو چې رکو ده هلته ده د دې ربط د ما قبله سره دا دی چې اوس د دې ځای څه قصې شروع کېږي د آیات د انبیا علیهم الصلاة والسلام نو د ما قبله سره ربط په چیش کې دی چې قصې دلته شروع کېږي. رب چې داسې دی چې د صورت د سره څخه تر دغه ځایه پورې دا صورت عرب چې موږ را شروع کړی دي دغه څو مضامین بیان سوي وو. اثبات د نبوت پکښې کې سوی وو چې د نبي علیه السلام نبوت یې ثابته او دایعیاو. بل د معاد ذکر سوی دی پکښې کې تر دغه ځایه پورې چې دا انسانان چې مړه سي بیرته عود کوي دا بیا را ژوندي کېږي. دا دا رقم نه دی چې بهله لکه یو بلک چې د درخت څه شوه سو خاوره شي کیسه اخلاصه شوه هغه رقم نه دی. دا بیرته بیا ژوندی کېږي دا معاد دوم نمبر. دریم د الله توحید پکښې کې ذکر سوی و چې الله واحد دی شرکا ځان ته نه لري. په ټول مخلوق کې هیڅوک د الله عز وجل همسر او شریک نه دی. دا دریم. څلورم ترغیب زی دپاره د متابعت د نبي صلی الله علیه وسلم چې د دغه نبي اتباع وکړي د ده په قول وکړي. پنځم نمبر ترهیب و د مخالفت چې که دي مخالفت وکړي آخرت کې هم خراب دي دنیا کې هم خرابه ده. ترهیب و بیره پکښې کې ذکر سوی. شپږم اغدلال د ابلیس ذکر سوی و چې د دې خبیث د جنته څخه راونسه تر ننه یې د هغه کار دي دا وشوی و دا خطا بس هغه خطا بس کار و مسلک اغدلال دی. اغدلال بل ګمراه کول نو چې د یو چا کار دغه دا په انډوالي ارزي تام شوی وي تم نه یې پر ګران چې ستا د پلاره سره بیې هغه کړي د جنت بیستري کالي بیې پر توی کړي د جنت لس لپړ بیې درولي او ستا سره به نو بیا دی دوست. نو دا شپږ خبرې ذکر سوي وې. اوس د دې ځایه په دې قصو کې د دغو شپږو خبرو سره اثبات و تایید پکښې کوي. نو په دې قصو څنګه کول کېږي دا تایید؟ اول دا چې دغه نبیان چې ذکر کې الله پاک ګوري دغه سلسله د نبیانه د نوح علیه الصلاة والسلام دی، هود علیه الصلاة والسلام دی، صالح علیه السلام دی، شعیب علیه السلام دی. خدا دا د مکې مشرکانو ویل چې دا نبیان تیر سوي. نو الله وایي چې د هغو نبوت په هغه هم انسانان و پلار به درلودي اکثرو. حضرت عیسی علیه السلام که پلار نه و دا نور خو دغه رقم انسانان و د مور زیږېدلي وه. نو چې د مور زیږېدلي وه دا محمد علیه السلام ولې نشي نبي کېدلی؟ چې مثلا نوح علیه السلام نبي کېدای شي انسان دی، هغه پروا نه لري. وده ته وه هو پر خدای بل ودرېدې چې راواسته ولې ملکه بیا رالېږل. دا کوم نابله د کار دی په انسانانو کې تر نبي علیه السلام د مخه لک نفر نبیان چې تېر شوي دي، څلوېښت زره لا زیات کم پکښې لا نور. نو چې د اوښ دا منیت دا ولې دله چې د شواره معلومېږي، دا ولې دی سخته معلومېږي. نو په دې قصو کې اثبات د نبوت دغه رقم کېږي چې دا مخکې تېر شوي دي، اوس یې په قصو ثابتوي. دا نه یې هغه څوک بیان کړي په مختلفو طرزو یې وړاندې کړي. الله عز وجل خو چې دی هم دغه رقم مختلف کیف نغضرب لكم الامثال الا فاكو سنگ مشتشت امثال رقم بیان او سر په خلاص اوس د نبیانو خبره دلته ذکر کی. دو ام شی چال ته ذکر سوی وو، نو هغه خو چې وو د توحید مسله وه چې توحید دلته الله پاک بیان کړی وو. نو د دغو نبیانو قصې چې ګرده راځي، هر نبی و خپل قوم ته د توحید تعلیم کړی دی. که دا د توحید تعلیم بد کار وای چې و نبی علیه السلام ته ګرده ورپېغوري، او ته نو بل کار نه لرې، دغه توحید دی، دغه توحید دی، ابو تان پرېږدي، یا قبرونه پرېږدي. الله وایي خو دا ګرده سلسله نبیان چې ته د دوی خبرې ته ګوره چې و قوم ته څه شوي یه ولا و قوم ته نجي ویلي چې داسې د فاجز جوې دروشه خو هر یوه دغه ورته ویله چې الله پاک وحدانیت ومنه، الله ته عبادت وکه یوازې، بتان مه په شریکو. خو دغه د نبیانو اساسي مسله ده ګرسره. نو چې هغو نبیانو توحید بیانوه بد نه ورسره ایسېدي، محمد علیه السلام کې بیان کې پر تا ولې بد لګېږي؟ دا یې هغه دوهم تایید. نو دریم تایید دا دی چې په دغو قصو کې د دې نبیانو نو الله پاک هر ځای هغه عذاب هم ذکر کړي. دې ډلې ته دا عذاب ورکول شو، هغه ته هغه عذاب ورکول شو. په دې کې بیا ترهیب وکړي و مشرکانو ته چې نو که د دغه نبي علیه السلام تابعت نه کوي تاسو هم عذاب ګوري. نو ترهیب یې هم وکړي، ترغیب یې هم په دې ذکر کې د عذاب وکړي. نو معنا د مخالفت یې وبېرېږي او اتباع یې وکړي و دې ته ترغیب ورکوي. نو په دا ذکر کې د عذاب چې په دې قصو کې راځي دوه هدف ځینې واخیسته سول، د مشرکانو بېرول چې تا ته مې عذاب ګوري، او دوی ته رغبت ورکول میلان چې د نبي مخالفت مه کوي، متابعت یې وکړي، بره به د عذاب څخه خلاص یې. نو دا خو هم د صدر متنظم کار هم وسول. بل خبر دلته دا پکښې کې راځي چې دغه د ابلیس مسله وه چې اغدلال یې کار دی. په دا ګردې قصو کې وګورئ، دا خلک چې د نبیانو پر مخالفت درېوځي دا کار چا کړ؟ خو دا د دغه شیطان وظیفه ده. د هر څه نبیان چې راځي، دا خلک چې پر مقابل درېدلي دي، لکه د خلکو پر چم کوچا مار پر لکۍ ورته ولاړ دي، نه منې دا خبره، خو دا د شیطان کار وه. په پای کې دا خبره نو ځینې ثابتېږي چې په تأخیر کې د عذاب دا عذاب چې مؤخره کیږي، دا د دې دلیل نه دی چې عذاب نه ورکول کیږي. مشرکانو خو به دغه هم ویل، نو خدای ما نه ویني چې زه په تاسو سجدې کوم؟ نو چې ویني مې خو مځکه مې جنه نه باسي، ولې مې نه نه باسي؟ شیلا ولا کسته ولا که یا عذاب شته یا کیسه شته، کنی خو دغه دی زه به په تاسو سجده وکم، دی ما مړ. نو چې نه مې مړ کوي، نو خو مرم دار دغه د بت عبادت حق دی. په دغه قصو کې دا خبره هم راځي چې الله چې و ار قوم ته عذاب ورکړي دي، په هغه ګړې نه دی ورکړي، ډیر ټیم یې ورکړی دی. نبیانو زاری ورته کړی، دعوت یې ورته کړی، تبلیغ یې ورته کړی، وخت الله ورکړی دی سل کاله، دوه سوه کاله، اخر یې پر راوستلی دی عذاب. نو د دغه عذاب د تأخیره څخه چې په دې قصو کې راځي، د دې اربی باید څوک دا انګېرنه ونه کړي چې ما ته چې عذاب نه راکول کېږي، ګرسره نه راکول کېږي، هغو خلکو هم دغه ویل، خو اخر الله پر نازل کړی دی که نه دی؟ نو کېدای شي د چا او چا عذاب داسې شي و آخرت کې الله ور وزاړي. یو خو بس ته قوم دی، معنا داسې پره ځکه دا قوم عذاب کال وزرډیږي، وخت په پای کې به پرس. یو شخص دی، یو سړی د کوپر کې په ګرده زندګي کې عذاب ورلره ور نه کول شو، مؤخره سو عذاب دا تاخیر د یه دلیل شو چې نو ګرسره نسته. الله وایي کېدای شي په آخرت کې درلره درکړي. نو هغه عذاب د آخرت هم د دغې قصو ته ثابتېږي. یعنی خلاصه د خبرې یې ده چې دا څه قصې چې اوس نو راځي بیانېږي، د دغه سر په دې صورت کې چې شروع سولې، دا چې هغه گذشته مضامین و د هغو تایید یې میخ پر ولې، مګر د قصې په شکل کې ورته چش کوي، ورته وړاندې کوي. نو ترجمه ته اوس متوجه شه. الله عز وجل وای لقد په تحقیق سر خامخه ارسلنا موږ لېږلي و نوحا، نوح علیه الصلاة والسلام دا موږ لېږلي و الى قومه و قوم تدده دده و قوم ته موږ لېږلي و. فقال نو دی چې ورغلي ورته ویلي و دسې، فقال نو ده ویلي و وليا قوم اعبدوا الله، خبره واعده ورته دغه د توحید شروع وکړنس، يا قومي از ما قوم اعبدوا تسع عبادت وكي الله دا اله عز وجل ما لكم من اله غيره ما نست لكم تسل من اله هتس معبود نست غيره ما سوا دا الله سدا الله سچه سواك بل اتس معبود نست التا يو بل جايد دي دا فسورة نوح كي وقالوا لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا دغس دغد دي بوتان ووجا يوبتو سواع بلو يغوث بلو يعوق نسر بلو دغ بنز بوتان الت ذكر سي وجه دا في قران كي دج بوتان نو مان راغل نو دا دي خرا غط غط خدايانو چغط مشكل بو نو ناراي پر يغوث في يعوق بني كم قسم لا تمنات بل زي ذكر سي وجه في قران الكريم كي دي دغ بنز دير غط خدايان بلل نو نوح عليه السلام يا دخل كو پر چماني ف يوچ تکور خلاص کړل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره بلا ما نكلو ليات شيء فلاني ندي خداي بل فلاني ندي خداي والاستستفار من اله غور بها من استغراقيه بر اله داخل سيدي اتس خداي نستستفار غيره ما سوى الله عز وجل سخر نو دا عبادتك كنك از ما فكاول چیا چیرې پرېږدم دا څونه غټ بتی دا خو د پلار دنیا کڅره پاتې دی الله پاک د بیان کې چې د دې باره په صورت وویل ول انی اخاف علیکم انی به شک زه اخاف زه بیرېږم علیکم پرته چې باندې عذاب د عذاب څخه یوم عظیم یوم د اغه ورځ عظیم چې ډېره لو ورځ پنځوس زره کاله ده د اغه ورځ د عذاب در باندې بیرېږم چې بیا به مهلا پاک د رښتا کشي نو سر د چارې اوس دی اوس لا ځان اصلاح کی دا عبادتونه پرېږدي نو خدا غدي دغه نبی چې نوح علی السلام دی ګرد مشرکان په نبوت قانې او چې دا نبی تیر سوی دی نو دغه دعوت د توحید دی کنه اغه وخلقو ته د عذاب او بیان دی یوم قیامت غدي کړي دی کله کړي یوم عظیم ذکر کړ د خدا غه معاد دی نو خو غدي معاد خودم ذکر کړي دی نبی علی السلام چې وتی استوای بیا رجوند کېږي معاد منا بیا ژوند بعث بعد الموت چې دا کېږي تا ته ډیره ګرانه تمام چې او دا به بیا چیرې ته اوس مشته دا خبر کې خدا نوح علی السلام خپل قوم ته دا خبره کړي پسې پسې ورته ګور چې نو خلقو څه ویل په خلقو کې ګرد مر پسې وګوري دا دستور دی د قرآن کریم قال الملأ سفاره ستا که نسته په قرآن کریم کې قال الملأ چې دی خاص ملأ و دا سردارانو ته وایي ملکانو و غټانو ته ویل کېږي دا به ستا سفاره په نامه ده قال الملأ چې د ملک بل کار نسته که چې د خدای خبره ورته وکړه دی در باندې راغورځي شکېږي دې بس پر دا کښنی ملکی بیرېږي چې دا زوی مړی لکه چې ملکی راځي زه درته وایم چې ته پوه شوې ملکی دې پوه شوې مړی خدای الله تعالی جن درته بیانوم دلته ما غدي د ملأ تورې رالی کنه مال بس تاسو سفاره په قالو الملأ بني ادم یا جیج نوم دې سفاره دغه رقم دي قالو ورته ویل و نوح علی السلام ته الملأ سرداران غټایټو ندی دا لوی سرمایدار خلق مشران چی دوغو خلقو اگر دومر مقابله مسکین نو برا ورست که خو مسکین خو بعد ملک پر در بار بانی لویج برا چه ملک کاکا مقابله که دیم برا که برا پسی و دریج نو ملک ویل من قومه دا قوم سخد نوح علیه السلام ول انا لنراک فی اغدلال مبین انا بیشک مر لنرا مجوینو کتا فی اغدلال مبین فی اغدلال پا گمرئی که مبین پشکاره که وسم دا غرکم دی تورسه چې کده دی او خرافات یې کولې د مثال په تو دا الله د جن خلاف پر کبرو را ګرځي د توافونه کول چورتو چې دغه ګناه د په جن کې په دغه دی الله نیس دی سره یار وای بیره مال میج وسورتو چې زوی مړ استاو د وابه سره چې لمون سر کال په قل ولا کې ټول رکعتونه دی په قل ولا دی نو په قران کې به نور څه معلومات لري دا وابه و نه وابه خو به عالم د کولای پر ترازی به ته لای چې دا سی نه دی دا غلطی ملک کا اول د غزر بدر باندې کې په دا رقم چې ما په کارو به معنا کار نه لري نو دی سورت ال ان به شک مر لنرا مجبنو کتا ای نوح فی غدلال مبین پشکاره گمری که وز خودی اول بیخی دی ده پوستک شده گمرهی تلاس رواچه پر یه غسل گیجه پر یعق لگیجه پر نصر لگیجه پر ود لگیجه ندی اغا سواع پر اغا وز خود دا لوی خدایانو تا لا سروع چو دا جد سون بیشر بیشرو کرد دا کار چاور تا وکی پا مقابله که ملع سردار سابر تو ویلنو ش دلتا دا غلی کلی جد اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وی اون کی قوم کی ابرو دار لو گونی ابرو خدا غا دا عزت والا خلق شدی بولی شدی شغط گاردی لری دا دولت منی دا غا ابرو مند دغه خلکو دا مقابله ورده شروع دوغو خدا خبر سو نوح علیه السلام د دې په جواب کې څه ورته وایي دا پسې د ده جواب قال

خود آدم علیه السلام چې راوونه چې درته بعد آدم دغه رقم دی چې الله پاک و انسان ته هدایت په لاس ورکړي برای دانونو انسانانو ته ووایه ولی انسان و انسان اخر متل کې وایي د ګونګي په ژبه خپله مور ښه پوهېږي یو انسان د بل انسان په ژبه ښه پوهېږي ښه ورته بیانولی شي هغه د ده ضرورت هم خپله ویلی شي پر ده باندې ورځي که لوږه باندې ته پوهېږې خو زه هم بره پوهېږم سره شریکولی شو مړتیا هم دغه رقم ده ناجوړي هم دغه رقم ده لمونځ اودس هم دغه رقم دی یو رقم دی دا ښه استفاده سره کولی شي نو دا د تعجب خبره څه ده ایا وعجبتم تس تعجب کوي ان د دې خبرې څخه تعجب کوي جاء چراغلی دی کوم تس ده ذکر فند نصیحت من ربکم د طرف څخه د رب ستاسو دا راغلی دی علی رجل پر یو سړی من کوم تس ده جامع څخه په دې کې وسته تعجب کوي چې دا نو کیږي ولې کیږي یونی دیره چه وبری کم تسی دا اللہ دا عذاب سخه دا ذکر که کمی خبر گی انذار پروتی شتا دا اللہ دا عذاب وبری که دا اللہ احکام نمانی اور بیادر تا گود ولی تتقو او دا جه دا پار دا ذکر آغل دی ولی تتقو چه تسی تقوا دارسی پریزگارسی برا با دا گناه و سزان ساتی غم ولعلکم ترحمون ولعل او شئكم تاسي بترحمون مرحوم سي الا برحمت رباني وكي ذكر دا غوزي في اجراكي سو كاري وكرا دري ينذركو چتسي وبري دا لا دا عذاب سخ ولتتقو دا ذكر فبركات بچ دا مانا دا قرآن گرد تا ذكر ويلكيجو پاندو نصيحت ويلكيجو دا بل ذکر نه کی سبحان الله سبحان الله دا غنه ذکر معنا پند و نصیحت و چات ور کول او بل دا غشته به بار دا ذکر په برکت تقوا دار سه تقوا به حاصل کی او شای پر تا باندې بنو بار رحمت وسینو بار با سبحان الله خپل پر رب الناس چې دا ذکر پند واوري هغه خپل اوراد او هغه اذکار او هغه درودونه هغه خپل پر رب الناس نو دا خود د بیان صدر او خبر په جواب کې چې دی بار او تول لنراک په غضلال مبین د بار او ګمری ولا کړه مسله هغه سره پیښه ده چې الله را لجل د دغه ذکر د پاره ته تعجب ولیکي چې انسان ته څنګه الله تعالی کتاب په لاس ورکی څنګه وحی ورته کوي دی بیرته ورته وایي ملا دا سرداران صاحبان فکذبوه دی تکذیب وکړي هو د دغه نوح علی السلام برای درواغ وایي اڅ نشته نه خدای ذکر په لاس کړی دی نه د خدای رسول یا پر خدای بل ودری دی نوح مشتره استي فانجیناه الله وینو فانجینا ګورلته دا قصدی مختصر ده خلاص ذکر کړی ده فانجینا الله وی موږ نجات خلاصون ورکی هو دا نوح ده والذین واغا کسانو ته مخلصون ورلره ورکی معه چې د سر ملګری و پلپل کې په دکشتي کې دکشتي چې بیا د جوړه کړو په هغه کې بره خلک د ورسره وخی جوړ الله وی دغه خلک مخلص واغرقنا او مش غرق الذين اغ خلق كذبوا چدي تكذب کړو بیا آیاتنا په آیاتو زمر چې کوم آیاتونه مر نه ته فلاس ور کړو دی دوی غو تکذب وکي اغه مو ټول غرق کړل د د پکشتي کې چې کوم کسان ور سره سپاره و بس اغه نجات پیدا کی د مرګ څخه نو ولي انهم كانوا قوما عمين انهم بشک دي كانوا وقوما دا داس قوم عمين رنجان د د د زړستر ګړنجې د ته چې نوح حال ارسه بیان کاوه د خپل لارې زینوس اړولې نو دوړون د سبا له کم کار اخسته کیږي دا غ رقم رنجان نه او چې لارې نه جدل د حق لارې نه جدل چې موږ د مثال په تور د پلانې چې د زړستر ګې نهسته د عقل سترګې نه وینو دا رندان قوم په اس دعوت تبلیغ بند نه و نو الله پاک وي موږ د اخلاص کې او اغرقنا الذين كذبوا دا غ دي عذاب د غرق پک شي کی ذکر سو دا یو نمونه عذاب دی نو دا خو دې په اول ورځ نه وی ورکول سو نو نیم ساو کال خو موت نه جن خو دعوت نه نیم ساو کال کړي څونه ټیل دي مگر په پای کې عذاب نه اختص وکنه سونو الله او مشرکان ته دا قصه وسوران دي کړل چې ستا پایم دا وسره راځي عذاب ته ګوري سیدی غرق بنینو خصب پی پمزک بجنه نباسی غرق بنی و با بدر باج مسلات کی مرض نه دی لکدا اوس چی کرونا د کچ مریضی چرا غلی خدا مریضی بجاخته خدا د الله تعالی عذابونه جی خو په تاخیر باندې دا دلیل نه ول کیږي چې ماته عذاب نه راکول کیږي د جې خلکو څخه دوغه نه غټ تاخیر وس مگر په پای کې هغه دی الله تعالی دی وکشتي په زراعي او انسانان هغه چې د سر ملګری واغه خلاص کړ دا نور ګرځه پکشي کې غرق سو او الله د رنجان نن پر کشه شاو وست کشتی بیان خود ته نه دی سوی په سورۃ هود کې چې بیا دی بیا راځي برب است د کشتی چې څنګه کشتی و د جته تفسیر په هغه کې کې ور سره روان دي نو او بل د دغه عمومي بعثت باندې ته سوال کې پر دغه ځای چې ده نور خلق الله تعالی مړه کړل ته سوال دا ورګیږي چې نوح علی السلام خپل قوم ته مبعوث وکړ د دنیا ته خپل قوم ته خدا وسته سره چې د قصره شروع کړل

دا گرد تعبیرات مختلف دی مگر شی یو شی دی دلتم دا قصه چه دا پا مختلف عبارات نقل کیجو مضمون ال تا یو دی قصه یو دا عبارات اختلاف دا جد دلیل ندی چه مارم دارن دا قصه دا زان نبی علیه سلام جوری ولی پریو الپازو نبیانی بایچ پا ارسولت که پا آغا الپازو را غلیو دا پا دا عام خلوی که دستور دی لکه دا ما یو نمونه در تکشیر شون که حدیث تور پیش سه دا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم احادیث چه نقل کیج دا کٹ مٹ پا آغا الپازو جی اگر دیکھو بالمعنا روایت دادی مشکل دن نبی علیہ السلام تو سفارت کچھ ناس کو دا سعادت مش برخو پیغمبری و حدیث بیان کری بارا چھ مش بلارس مضمون کی بتاو بالا نرا ہو جائے خود پا عبارات کی اسر کم پرک رازی کرنی سر خلق نوائی متواتر باللفظ حدیث ام متواتر خواہ دی چھ دوغنا دالا روایت کی چھ تواتو و توافق فرکیز محال دا غا متواتر باللفظ فقط یوادانا حدیث دی من کذب علی متعمدا فلیتبو مقعده من النار نو متواتر گر سره دا غیو دا خو به لفظ متواتر دا یو دی متواتر بالمعنا حدیث رو خو به خیر دی برای دا حدیث رو د تواتر درجه ته رسیدلی 500 صحابه و روایت کړي هغه چې وګړي الفاظه فرق سره لري مگر معنا د ګور دی وای نو په احادیث کې روایت بالمعنا راځي په قران کریم کې هم چې د خصو څخه کم بیان الله کړي دا بالمعنا کړي دی الفاظ اختلاف ته دلیل نه دی چې نو دا صادقه قصه نه ده مضمون یو مضمون دی نو مال د کشتی بیان چې دی هغه چې دی په سورته هود کې او توپان چې بیا پر دې باندې رالی هغه بیا په سورت نوح کې بار راځي چې الله پاک پر دې باندې توپان نازل کی دا به اوغ دو سورت او ته معتلې د کشتی کی پیاتې او د توپان نازلې دي دلته فقط داسې مجمل تعبیر ځنی وکي چې فانجی نه هو الذين معه په البلک د کشتی ما ذکر اوس په کشتی کې بخلاص کړ د توپان ذکر څنګه کیږي واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا چا چې موږ په آیاتو ته ذکر کړی هغه مغرق کړ توپان مجمل ذکر کیدای تفصیل به په اوغ سورتو کې بار بیا راځي نو دغه قصه څخه په عین حال کې نبی علی السلام ته تسلی امر لره ورکړ ورسوه چې معنا دغه تاته چې قریش وای چې ته درواغ مشتوای دا یوازې تاته وای دا تاته نه وای هغه ملؤ د سیوت لنراک فی ضلال مبین پر لوح د غضال نوم یې شي چې ته غټ ګمراه نو کدا یې مضمون ته پوهېږي دا تکذیب د وخت را روان دي د نبیانو سره نبی علی السلام ته پر ځان یې ډیر روان نو دغه مزامین چې گذشته موږ د سرته څخه تر نن سبق ویلی و هغه په قصو کې وسره ذکر را کرا ثابت وي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.